ses. Geliyor mu ses? Biraz geriden gelir. Gelen yoksa sorun da yok hocam. İki gitar da var sesle. Senin sesler biraz kısık Emrah. Biraz arttırman gerekiyor birazcık. Şu an sana gelmez de dışarıdan dinleyene geriden gelir. Sesleri arttırsana Emre. Thank you. Sesler nasıl? Tamamdır.